Stąd ludzie uciekają jak szczury z Lusitanii. Chcą mieć kraj bez granic, mimo własnych mentalnych, mimo ignorancji. Polacy przecież wiedzą wszystko i własną dobrą wolą chętnie się nawzajem niszczą. Mijam się z kolejną liczbą tych, co źle mi życzą, bagno, w którym jedną szansą jest zostanie konformistą. Stop, klatka! Tu wszystko działa na kontrastach. Źle rozplanowane miasta, nie wiesz co cię może zastać i gdzie jakoś życie idzie. Dla niektórych nad przepaścią, a inni dają 600 PLN, żeby schować się za maską z odpowiednią marką. Getta mentalność u nas też nowo bogacką. Bez chronicznej zawiści przeciętny Polak jest nikim. Widzisz wyniki, jak myślisz, czy sukces jaki odniósł lub trup doszedłby kiedykolwiek w Polsce do skutku? Wątpię, promo zginąłby za mordę, a reszta składu za opcji język draków. To nie tylko kwestia rapu, to kwestia naszych realiów. Pesymista, odkąd społeczeństwo plastikowym szczęściem tryska. Młodzież woli sobie klikać niż cokolwiek przeczytać. Woli sobie wytłumaczyć, że to szósty zmysł, zamiast przestać pić. Plus ten edukacyjny pic po obu stronach debile. Jeden rzucił szkołę, bo ziomki pokazały ulicę. Drugi płaci w Warszawie, by być kolejnym politykiem. Urodzony w Polsce, wychowany nad jarem, studiujący w Warszawie, bliżej zgonu z dnia na dzień. Na żywo z kraju, gdzie kradzież zastąpiła życzliwość, z kraju, gdzie piwo zastąpiło chleb, z kraju, gdzie politykiem może być byle zjeb. Narzekam, wiem, już kończę, tylko pozwól mi przedstawić historię rapu w Polsce. Pozytywna siła i żywe emocje? Wątpię, freestyle w parku? Raczej pół litra w parku. Kopia gangsta rapu, odstająca od realu. Kilkaset albumów, a ewolucji brak tu. Brak tu też radości z rapu, mamy za to tu białasów i ich pasty w stanu. W kraju, gdzie eks-gwałciciele sprzedają nieźle swoje płyty kolejne. Co się dzieje? Czy to wyścig hipokrytów? Jeśli tak, to przyznaję wszystkim egzekwo tytuł. Pozdrawiam pseudo kibiców i niebieskie mundury oraz resztę promotorów tej wysokiej kultury. Pomyliła się kulka, nagle ginie dwójka. Cała Polska smutna, ale bójka z kibolami to rzecz codzienna dla nich, niegodna uwagi i nie są w stanie zaradzić tak łatwo. Łatwiej przypisać całą winę policjantom, zostawić ochłap dziennikarzom, niech to gówno sprzedadzą. Potem ci, co tu mieszkają, stają się biegli w faktach cudzej tragedii. Zamiast siebie ulepszyć kompleks jałowej ziemi, wszyscy bierni, nikt nie chce nic zmienić. Bo od początku żyję tu, gdzie te historie się toczą. Bierną zabawę.